30 гадоў таму, калі менскія студэнты стварылі на універсітэцкім філфаку беларускую майстроўню, адносіны выкладчыкаў да гэтага нефармальнага аб'яднання былі розныя. Нехта падтрымліваў, нехта перашкаджаў, а большасць трымалі нейтралітэт. Пры гэтым выкладчыкі для нас у тыя часы былі, па сутнасці, першым ланцугом сістэмы, з якім мы непасрэдна сутыкаліся. Мы разумелі, што камусьці з іх хапае смеласці крытыкаваць сістэму. Хтосьці яе свядомы апалягет, але большасць імкнецца выглядаць у гэтым сэнсе бесстароннімі. У агульных рысах гэтымі трыма варыянтамі іх выбар мадэлі паводзінаў і абмяжоўваўся. З тых часоў мала што змянілася ў гэтых дачыненнях, але з тых часоў многія майстроўцы самі сталі выкладчыкамі. Іх усіх аб'ядноўвае тое, што яны адсунулі той нязменны выбар з трох мадэляў на другі план, а на першы паставілі прыярытэт нацыянальнага і чалавечага ўзгадавання. Зразумела, што як выкладчыкі яны ўступаюць у дачыненні з сістэмай, але тут перастае быць найважнейшым тое, якую мадэль яны выбіраюць, бо колішні майстровец, як правіла, сам сістэма. Прычым лепш зладжаная за сістэму дзяржаўную. Да прыкладу, уявіць майстроўца, што кідаецца ва ўсе бакі, шукаючы сабе ідэалогію, немагчыма. Мастак Алесь Костка па сваіх студэнцкіх сцежках у ролі выкладчыка праходзіў двойчы. Я выкладаю ў акадэміі, дзверы маю за спіну. Выкладаю на кафедры дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва. Маё жыццё паўтаряецца перманентна, як мінімум два разы. Парнат, два заходы ў парнат, у якасці вучня, пасля ў якасці выкладчыка, акадэмія, ў якасці студэнта, пасля ў якасці выкладчыка. Для Алеся Косткі прыход у майстроўню не стаў адкрыццём беларушчыны і беларускай сведамасці. У ягоным жыцці, як і ў жыцці ўсіх парнатаўцаў, то бок вучняў рэспубліканскай школы для таленавітых дзяцей, майстроўня адыграла іншую ролю. У майстроўні выхаванне свядомасці для нас оно там мала адбывалася, таму што мы былі свядомыя. Вось. Но там фармавалася надзея на тое, што рэальна могуць адбыцца некія перамены і можна ў гэтых пераменах паўдзельнічаць, да чаго мы былі і ўсе і гатовыя. Я быў такі маленькі, кволы, сціплы і разумны. Ну і што, прыйшоў і спяваў песні. У мене слых ёсць, голосу няма. Мне было проста вліцца ў спеўкі. Ларыса трэніравала Сімакавіч. Мы спявалі песню «Шчодры вячор». І вона весь час сказала, так, ну тепер беремо нотку «Що? Що?». А в нас там книжка Сергія, це «Ворон». І вона не витримлює. «Ворон, що ти співаєш?». Он так не глядзі так і каже «Що?». Ну, научились спевать. Щодрий вечор, багатий вечор. Щодрий вечор, багатий вечор. Іди, Ганночка, подзбирай роси. Щодрий вечор, багатий вечор. І купи собі троє надоб'є. Щодрий вечор, багатий вечор. Перша надоб'є медяний кубак. Щодрий вечор, багатий вечор. Друга надоб'є срібна талірка. Я думаю, што гэта быў які-небудзь 81-й альбо 82-й год. А, я пашоў войска служыць. Мне Генік прынёс у войска песенкі беларускія. І сказаў, на табе песенкі беларускія, і вучы іх. Я ведаў на што, мы все ведалі, на што патрэбны беларускія песенкі. Наша парнатаўская тусоўка, гэта выпуск 80-го году. Мы ўжо былі даволі свядомыя дзеці. Мы ўжо паездзілі па вільнях, мы ўжо прайшлі лікбез па гісторыі Беларусі. Мы ўжо чыталі Ермаловіча і мы разумелі, што нам трэба ратаваць нашу Беларусь. Так на што мы не пыталіся, мы проста шлі і спявалі. Пасля 83-й год гуканне вясны. У сквер Янкі Купалы. У меня ёсць фоткі. Шубай Саржук граў на флейце, У меня была скрипка. Скрипку я играть не умел, я просто ее достал из футляра. Ну, здольности есть, я мог сыграть и на скрипце сразу. Ну, вельми так это не ладно, але играл. Алеся Костку, як беларуса, сформовал и выхаваў парнат. Роли своих батьков у этой справе Олесь не углядая. Это были мигранты первого поколения, скажем так. Они одразу хутенько зловили русскую мову. Белорусщина ассоциировалась там с колгасными несимпатичными соседями, например. Мамка моя с вёски Грязевец. Грязевец, там река нет, Могилёвская, двери вверх, Грязевец. Это Пропойский район, Славгородский район, вёска Грязевец. Родилась там, а после их шуганули в Могилёв, там немцы. И бабка жила в Могилёве, вырастила пять своих детей, мамка поехала в Бобруйск, встретила тату, тата из Кировска, Бобруйского района. В Кировске они познакомились, в клубах там женились, и после детских перетянул Минск. При этом мой дядька ведал, вельми добро собрался Лесем Ставером. Каб любить Беларусь свою родную, это была серьезная история у Ставера, якого хлопчиком вывезли, по его расповеданию, немцы в школу Абвер, немецкую школу Абвер. После его закинули сюда уже агентом, и он вымушен был сдаться. Но это с легенд, это я не веду докладность всех этой истории. Вот. Он сдался тут и стал писать вершики, и вот написал гениальный один родок. Абсолютно гениальный один родок. И вот этот Олесь Ставер, тусовавшись с моим дядьком, вот много уплывал на моего дядьку. Дядька был вельми мастеровитый человек. Костка, Костка Феофан, Костка Людвиг и Костка Леонар. Такие были три дядьки. Ну и вот мой дядька познакомился, он працевал наставником працы с наставником працы парната. Они где-то перехлестнулись в неких школах. И то и подказал, что есть парнат. Меня взяли этого хлопца в 4 класс. Ну, я там в пластилине сидел, там не влазил с пластилина. Культура, я так не скажу, что не было, потому что, глядя в фотоздымки ранних своего детства, мы были все-таки городские. Мы ходили там в кошульках стильных, там матросиков, мы там где-то постоянно фоттались, какие-то мишки там были, беседки в детстве. Белорусской культуры как бы не было. Была бабуля, была ее сестра, какие там рекали и тянули дифтонги белорусские. И это питание возникло позднее, когда уже начали выучать историю разных народов, что такое Беларусь. И был Ганеклойка в 5 классе уже. Я, например, не мог зрозуметь белорусского текста. Я не помню, какие там верши были купалы. Я так признался, Геннадий, скажу, я нифига не разумею, тут, что тут написано. Читаю текст, но не разумею никакого сенса этого текста. При этом у меня были патологичные нездольности домов. Я не мог выучить ни одной мовы. Читать я стал нормально. 16-17 год я уже стал читать. До этого я не читал ничего. Вельми разумный хлопчик Костка. Начитанность – это не показчик, еще разум. Ну, разум, потому что я пытался самостоятельно выпрацовать свои отношения до любых зъяв, самостоятельно их оценить с доступного мне ракурсу и со своего набора, скажем, информации про любую зъяву. Ну, наприклад, я не йшов з пацанами забивати кошку, ну, в певному характерному узрості. Так. Мені хапало розуму, там, якихось внутрішніх моментів, зрозуміти, як вандалізм. У самой першій передачі гэтага циклю Гені Клойка розповідав про те, як аднойчі цілий збой парнатовців прийшов до філёляхов, з чого, власне, і узнікла майстровня. Мастакі принесли з собою не тільки масовість, але й агульний настрой, а може бути і гэты самы цуд, про який ми увесь час тут говоримо. Іншими словами, може бути, парнат – гэта і був цуд, який попереднічав узнікненню майстровні. Тут безумовно. Великий, велізарний поклон уже помершому Соколову Кубаю. Это человек, який нам провел повний курс ликбеза по національній культурі. Это був і мудрий человек, і, на жаль, таких маловато. То, що зробив Соколов Кубай в нашому парнаті, він зачепив нечто в серце. Було зачеплено в серце і розбуджено. І більше навіть не самим, а тим, про що він нам розказував. Я думаю, що це генетично закладено у різних людей. Любов до родзімы. Выглядае, што Геннадзь Сакалоў-Кубай распавядаў сваім выхаванцам пра вядомыя, калі не банальныя на сённяшні розум, рэчы. Але для парнатаўцаў у тыя часы гэта ўсё гучала як парадокс. Мы ведалі, скажам, што да нашай эры была каналізацыя ў Рыме, а тут пра нашу цывілізацыю беларускую распавядаў. Парнат, адкуль там свядомасць бралася? На самай справе ёсць выдатнае даследаванне пра парнат, якое правёў мой аднакласнік Андрэй Радзіонаў. Парнат – это вельми цікавый проект. Собрать за всей Беларуси талиновитых детей, их выховывать с 5 класса по 11, как бы они отрымались мастаками. До этого проекта она вот причастна одна из парижанок белорусских, небыто причастна, одна дележе. И вот туда собрались обалденные люди. Все, кто там, мастаки наши белорусские есть, парнатовские, это целое поколение вельми цікавых людей. И там же в Парнате, 76-75, они уже пытались узнять это питание белорусской мовы, мову научания. Их там разгоняли, репрессовали, все потерпели за это. Это справедливо таки учинок варты на вот библейского контекста. Потерпевшие за культуру, за мову. Мы мало говорили, много малявали, много лепили. Это абсолютно иншее психологическое формирование человека. Мастаки мало могут говорить, особенно парнатовцы, но они вельми важливо глядят. И сбор информации визуальной, он намного эффективнее за, скажем, текстовый анализ. Один раз глянули, все зразумели. Выкладали люди высокого уровня мастерствознавцы у нас. Это Зеленой Кирилл Владимирович. Это человек, который вырос в Эрмитаже с детства. И мог просто идти по улице, его спине, и он прочитает лекцию по истории мастерства. Музыканты. Это так само классы-двойники постоянно шли, например. Класс мастерский и класс музычный. И вот мы постоянно могли себя поравнать. Вот музыканты такие, а мы такие, мастаки такие. Постоянно гуки с соседнего корпуса. Мы сидим в мастерне, малюем, а там отпрацовывается фраза музычная какая-нибудь. И это все наполнено по ветру. Мастаки, они больше правдивые, просто по своей сутности. И приоритет, например, политической конъюнктуры над правдивым своим поглядом на життё не могут мастаки весь час быть отданы политической конъюнктуре. Когда они размовляются по-белорусски, он будет при любых режимах это робить, в большинстве из них. И когда они увидят культурный момент, и они его для них будет важнейший за политический момент. И тому мастаки больше тривали в своей отданности национальной культуры. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Сергей Дубовец. Сегодня в Острой Браме про белорусскую майстровню и цуд на каляды 30 годов тому рассказывает Олесь Костка. У чым адрозненне цяперашняй палітычнай дзейнасці ад той, якая была ў 1980-е і прывяла ўрэшце да незалежнасці краіны? У тым, што тая дзейнасць была цалкам матываваная культурай. Сапраўды, палітычныя змены патрэбныя для развіцця нацыянальнай культуры ў самым шырокім сэнсе. Свабода і дэмакратыя – толькі сродкі для гэтага развіцця, для дасягнення паўнавартасных умоваў існавання народа. А сённяшняя палітычная дзейнасць культурай не матывуецца. Нехта бярэ за мэту піярання міжнародных стандартаў як чагосьці абсалютнага, дасканалага і канечнага. Нехта праводзіць палітычную кампанію па-расейску – і тлумачыць гэта тым, што народ не гаворыць па-беларуску, а насамрэч па выніку ўліваецца ў працэс русіфікацыі, бо гэтак разбураецца мяжа паміж сваёй спрадвечнай мелодыяй і матывам суседняй краіны. Нехта адкрыта займаецца палітыкай як бізнесам або самарэклямай. Найноўшая гісторыя, наша ўласная, дае нам багата матэрыялу і урокаў, якія трэба сфармуляваць. Першы з іх гучыць так. У Беларусі мае сэнс і шанец на поспех толькі тая палітычная дзейнасць, якая матывуецца культурай. Но зато моладзь цяперашняя, наша моладзь, яна намнога болей свядомая, чым былі мы. 80-е. В колькасном и якостном варианте. Для них нема пытання, ці потребна белорусская мова, с яким мы носились от списанной торбой. Тут зрозуміло, что белорусская мова потребна, але мы на ее не размовляем, пока что ли умеем размовляться, коли треба размовляем. Так? И мы хочем на ее размовляться, и, видать, мы хутко будем размовляться. Ну, просто зараз мы не размовляем. Не прагматыкі, яны больш спакойныя проста. Нам здавалася тады, што ад нас залежыць усё, і хто, калі не мы. Тут жывём сваім жыццём, займаемся культурай, паважаем беларускую мову, беларускую культуру, і дастаткова гэтага. Я думаю, что они и будут и развивать культуру, и поважать. Усё так, але на маю думку, паміж гэтым жаданнем гаварыць па-беларуску і рэальным гаварэннем існуе не тое, што пустата, а пэўная напружанасць, якая не стасуецца з вобразам спакойнага жыцця. Моўнае пытанне працягвае быць палітызаваным, хоць спакваля гэтая палітызаванасць і сыходзіць. Калі яна канчаткова пакіне мову ў спакоі, тады магчыма тых, хто рэальна гаворыць па-беларуску, стане болей, прынамсі сярод інтэлігенцыі. Але сёння, каб загаварыць, усё яшчэ трэба пераадолець бар'ер, і гэта зноў могуць зрабіць адзінкі, чыя сведамасць завостраная, а не пакаленне і не ўся нацыя разам. Інакш кажучы, калі сёння ўся моладзь лепш падрыхтаваная да беларушчыны, чым тое было ў майстроўскія часы, дык рэальна дасягнуць беларушчыны могуць па-ранейшаму тыя, хто сам торыць свой шлях, а не разам з пакаленнем ці ўсім народам. Вось як апісвае гэтую сітуацыю Арына Вячорка. Вельмі важна, калі ёсць пераемнасць, спадкаемнасць. Таму што тады людзі робяцца больш якаснымі, і наша Беларусь больш якасна. Мы не такія якасныя, як нашыя дзіця. Мы больш такія прынцыповыя, арыгінальныя, самабытныя, чым нашы дзіця. Але яны больш якасныя, і Беларусь робіць больш якасныя. Чаму я так кажу? Таму што мы з'яўляліся самі па сабе. Кожны па-свойму прыходзіў да Беларусі. І гэта было так, што ты паглядзеў у люстэрка, паглядзеў на сябе і сказаў: «Я беларус». І чаму я не размаўляю на сваёй роднай мове? Просто кожны сабе задаваў пытанні. Па-другое, кожны сам ішоў у бібліятэку, шукаў ці сустракаў патрэбных там людзей. Кожны рабіў свой шлях. Майстроўцы на гэтым сваім шляху мелі яўныя перавагі над тымі, хто бярэцца пераадолець моўны бар'ер сёння. Бо ў майстроўцаў было адчуванне місіі, якую яны выконваюць упершыню. Бо ім папярэднічала шматгадовае маўчанне, назапашванне нацыянальнай энергіі, якая іхнымі галасамі вырвалася на вонкі. У сённяшняй моладзі такога запасу няма. Яна больш спакойная і якасная, прыйдзе да мовы нейкім іншым шляхам. Напрыклад, тады, калі з моўнага пытання цалкам знікне энергія барацьбы. Але ці так станецца, невядома. Алена Анісім кажа, што мы можам толькі спадзявацца на гэта. Я не скажу за сваіх хлапцоў, не магу сказаць. Яны выраслі абсалютна самастойныя асобы, але пакуль што яны як бы ў пошуку сябе. Для іх вельмі многа спакусаў, гэта раз. Па-другое, паняцце свабоды, яно настолькі складанае, шматграннае і няпростае, што яны за мной яны пакуль што не пайшлі. Дык, разумееш, я і сама ні за кім не ішла за бацьком. Я сама пракладала свой шлях на мяне, не той, што ўплыў, але нейкі штуршок аказалі мае аднагодкі. Таму я думаю, што моладзі вельмі важна, каб быў прыклад сваіх людзей, свайго пакалення, свайго ўзросту. І вот калі яны яднаюцца на нейкай такой хвалі, узрост і плюс яшчэ штосьці, што іх лучыць, тады гэта тое, што дае вось такі плёнак нашай майстроўні. У такой сітуацыі вырашальную ролю адыгрываюць знешнія абставіны, агульны грамадскі клімат і адносіны сістэмы да праяваў беларушчыны. Бо прынцып свабоднага выбару можа прыводзіць і да страты культурнай пераемнасці паміж пакаленнямі бацькоў і дзяцей, таго, пра што шкадуе Аліна Садоўская. Пяю сама сабе. Маіх дзяцей, на жаль, гэта не цікавіць. Гэта не іх культура. Каб параўнаць сітуацыі 30-гадовай даўнасці і сённяшнюю, варта згадаць першы ў найноўшай гісторыі Беларусі пікет пратэсту, сарганізаваны майстроўцамі ў 1984 годзе. Прыйшлі на спеўкі, а там аказалася, што там сносіцца першы беларускі тэатр. Там прыбеглі, пашлі. Там была Лыскова, Юля. Я памятаю, што з Лысковай пабеглі дадому, напісалі плакацік, руйнуюць помнік гісторыі. Прыйшлі, разгарнулі, прыйшла міліцыя, пасадзіла в бобікі і пісалі там тлумачэнне на паўночкі. Пасля не было куды ісці начаваць. І от тады я пазнаёміўся з Бэмбелем Алегам. Он меня прыгрел на ночку, накормил. Мы не боялись каталашек. Да нас не били, что там относились, в принципе, нияк до каких-нибудь там бундзюков. Писали протоколы, там долго выпытывали разные питания, КГБ уже, да, КДБ. Ну и на академию там накатали телегу, меня одразу отмазали, мои выкладчики, и никаких проблем не было. Отмазали легко. То есть они пришли, вот он выставил пикете, устроили демонстрацию. Так, а со что демонстрацию испытали? А вот бурили старый будинок. Ну так правильно зарабил. Это Тарас Миколаевич Порожняк, ему зараз 80 с нечем годов. Довольно складано поравновывать майстровские часы с сегодняшними поводля свободы и демократизму. С одного боку, тады могли и легко отмазать. Хоть мы и ведаем, что Лариса Симакович поплатилась за той пикет в учебой у консерватории. Але сегодня, на думку Олеся Костки, отмазать студента было б немагчимо. У него намного менее шансов застаться в академии, чем у меня было. Потому что вельми жорстко отсочивается политическая конъюнктура. Студенты нельга удельничать по позиции. Инакш кажучи, выкладчик Костка сегодня б студента Костку не отмазал. Бо не здолеў бы. З іншага боку, у сённяшняй Беларусі свабоды нібыта нашмат болей, чым было тады. Прынамсі, існуюць альтэрнатыўныя медыі і апазіцыйныя арганізацыі. Што да прынцыпаў дзейнасці выкладчыка, дык яны ва ўяўленні Алеся Косткі не змяніліся з парнатаўскіх і студэнцкіх часоў. Мой курс ведае песні, мы спеваем песні, мы іх возім, напрыклад, на Украіну. Вот прыезд на Украіну намнога болей выховае нацыянальна свядомасць, чым, скажам, любыя гадамі захады там на лекцыях. Адзін прыезд, они пачынаюць гаварыць адразу па-беларуску, все. Пасля, напрыклад, на вогнішчы якім з вечэрнім, там прыязджаюць тінейджэры з Палтавы якія-небудзь там да іх. І замест того, каб лаяцца матам, спяваюць там украінскія песні. Пасля прымушаюць всіх астатніх спяваць свае нацыянальныя песні. Безумоўна, выкладання я веду па-беларуску. Перамены, конечно, отбылись. Серьезные отбылись перемены, потому что 90-е годы просто стало нецікаво заниматься политикой. 91-93-й. Там отбылись, на мою думку, все политично необходимые измены для развития национальной культуры. А с 97-го и не было уже ни сенсу и ни сил робить некие перемены в нашей стране. И культура деградует в отворотном накерунку. Майстроўня – это, конечно же, особая, в первую очередь. До приходу, до з'явлення там Івашкевича, она была такой фольклорной тусовкой. Дзевінцук ведал добрую белорусскую мову, где Соколов писал верши, и всем было и цікаво. Весело. Вельми моцная особа Вінцука вечерки, незразумелый этот гипермозг. Ведание мов постоянно ураживало. Ведание разных мов в нюансах. Причем не робить помылок, что так самое. Меня, например, как мастака это напрягает. То есть мое житцо – это кожный крок помылка. Вінцук – это человек без помылок. Занадто разумный и про это малодоступный для воспринимания человека. То есть политика в российских вот был премьером. Такой вот хлопчик в окулярах был их премьером. Кириенко. Это та самая проблема. Чисто психологический момент. Парнатаўцы ды іншыя мастакі ў майстроўні натуральна бралі на сябе аздабленне масавых святаў, пісалі афішы, рабілі з гліны медалі, птушак і мноства розных іншых дробязяў. А паколькі вобраз, як кажуць, з дробязяў і ствараецца, дык ніводную майстроўскую імпрэзу ўявіць без гэтага немагчыма, яна страчвае сваю завершанасць. Праўда, самі мастакі глядзяць на тую сваю працу найчасцей альтруістычна. Алесь Костка вылучае ў майстроўні хутчэй яе палітычны складнік. Мне падабаецца, што ўсё ж такі майстроўня, она вылілася в палітычны рух. З'ява была, мне здаецца, цудоўная. Это была вельмі яркая і вельмі прыгожая кампазіцыя. Весь этот калектыў і ўсё, што яны зрабілі, і как-то перарасло в талаку і в другія там аб'яднання палітычныя. – Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Алесь Костка, вёў перадачу Сергей Дубавец.